لڑکے یا لڑکے کے اولیاء کے خطبہ سے خوش ہوگا وہاں انسان کو رتبا نظر چاہیے. دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صرف کتنا معلوم تھا کہ حضور نے حفصہ کا تذکرہ کیا تو عمر کے پیشکش کے باوجود حفصہ کے نکاح کو منظور نہیں کیا. علامہ ابن منیر کہتے ہیں جب محض تذکرے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے خطبہ نہیں کیا تو جہاں رکون و میلان ہو رہا ہو وہاں کسی دوسرے شخص کو خطبہ پر خطبہ کرنے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے. چلیے اختراط سے بہت نہ پڑھو رواں پڑھو. تم چبا کے پڑھتے ہو تم نے ایک گھنٹے میں کل دو صفحے پڑھے سارا اس نے کھینچا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے پڑھے اور نام کرے. تم گجراتیوں کا مزاج نام کے بہت طالب ہو کام کے طالب نہیں. اب کتاب بہت باقی ہے تھوڑا پڑھ کے چھوڑ دیں یہی پورا کرے گا جیسا کیسا ہے یہی ٹھیک ہے. چلیے یہاں تعیم کے معنی بیوہ ہو جانا بیوہ ہو گئی. چلیے خطبہ بذمن خا نکاح میں خطبہ خدا الظاہری اور ابو رانہ محدث کو واجب کہتے ہیں. جمہور علماء اس کی سنت مستحبہ ہونے کے قائل ہیں اور اس کے عدم واجب ہونے کی دلیل واہبہ کا قصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واہبہ کا نکاح بغیر خطبہ کر دیا تھا اور خطبہ مستحبات میں سے امام بخاری بھی اتنے ہی کے قائل ہیں. انہوں نے استحباب کو اس بات سے ثابت کیا ہے کہ مشرق کی جانب سے دو آدمی آئے انہوں نے خطبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من البیان سحرا. علامہ ابن تین کہتے ہیں اس حدیث کو تذہن سے کوئی تعلق نہیں یعنی اس سے خطبہ کا نکاح ثابت نہیں. شراح کرام نے اپنی اپنی فہم و دانش کے اعتبار سے اس کے جوابات دیے ہیں. میرے نزدیک جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنا ترجمہ اس کے دلالن ثابت کیا اور حاصل یہ ہے کہ ان دو آدمیوں نے جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ حاجت تھا اور نکاح بھی حاجت ہے. اور ابن مسعود کی حدیث میں وارد ہے علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجۃ والنکاح ان الحمد للہ نحمده ونستعینه الى آخره اخرجه ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی. سہرا بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتا. اگر بیان سے احقاق حق مقصود ہو تو جادو بیانی محمود ہوگی اور اگر طالبات شبہت فی الحق ہو تو جادو بیانی مضمون ہوگی. یہاں نہ مدحت مقصود ہے نہ مذمت صرف یہ بتانا ہے کہ جادواد بیان بڑا پر تاثیر ہوتا ہے. چلیے فرماتے ہیں نکاح ولیمہ میں دف بجانا چاہیے امام احمد وغیرہ ائمہ نے ضرب الدفع فی النکاح مستحب قرار دیا، شافعیہ حنفیہ مالکیہ بھی اس کی، حنابلہ بھی اس کی تصریح کرتی، البتہ مالکی حنابلہ کہتے ہیں عورتیں بجائیں گی مرد نہیں بجائیں گے، اور باقی ائمہ کے کلام سے عموم معلوم ہوتا. پھر اس کے بعد شافعیہ اور حنابلہ تو فرماتے ہیں ہر گھپڑا بجایا جا سکتا ہے، خواب اس میں جلا گر جھانج ہوں یا جھانج نہ ہوں. حنفیہ منع کرتے ہیں اور مالکیہ کے دونوں قول ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق قول اول والوں کی تائید کرتا ہے. محمد ابن حاطب کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین الحلال والحرام الصوت و ضرب الدق، اخرجہ الترمذی، اور ترمذی ہی کی ایک روایت میں اعلن هذا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدخول. یہاں کوئی استثناء وارد نہیں ہوا. اس کا فائدہ تشہیر اور لوگوں میں چرچا ہو جانا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے شہادت فی النکاح کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا، صرف ظرف دف کا ترجمہ لائے ہیں، جس سے یہ اشارتاً نکلتا ہے کہ بخاری کے نکاح اعلان کافی ہے، شہادت ضروری نہیں ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں، امام یہی ابو ثور کا مذہب ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں شہادت ضروری ہے. مالکیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے لیے شرط تو نہیں ہے لیکن ایک مستقل واجب ہے، آدمی عقد کے وقت گواہ مقرر کر لے، نہیں تو بنا کے وقت مقرر کرنا پڑے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ نکاح کے لیے شہادت شرط نہیں. جو لوگ شہادت کو شرط کہتے ہیں کہتے ہیں حدیث لا ولی نکاح الا بولی کے بعض کرو، وہ شاہد ہیں کہ تصریح وارد ہوئی ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال عن بشير بن المفضل قال حدثنا خالد بن زبان قال قالت ربيعة بنت معبد بن أفراج عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فيها تلك مجلس حين بني علي کی شرح میں پہلے کر چکا ہوں. عربوں کے ہاں سادگی تھی، زیادہ لمبے طور مکانات نہیں ہوتے تھے، جس کی شادی ہوتی تھی اس کے لیے خلا بنا دیا جاتا تھا. چونکہ یہ حجرا بیوی کے لیے اصلاً بنتا تھا، اس لیے عورت نے کہہ دیا ہی نہ بنے علیہ. چلیے یہاں رخصتی، اس لیے کہ رخصتی ہی کے وقت حجرا بنتا تھا، تو بنا حجرا بول کر جو رخصتی کے مقصد کے لیے ہوتا تھا رخصتی کو مراد لیا گیا ہے. چلیے میرے بستر پر ایسے آ کے بیٹھ گئے جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کسی محرم یا کسی یا ربیع کے خاوند کے ساتھ گئے ہوں گے، یا یہ پردے سے نکلنے کا پہلے کا قصہ، پردے کے نکلنے سے پہلے کا قصہ ہوگا، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ یہاں مجلس ہے، یہ لفظ فتح لام اور مصدر ہے، اور مقصد جلوس بتانا ہے، موضع جلوس نہیں بتانا ہے. اور بعض علماء کی رائے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نہ جائز ہے. ابن ملقن نے اپنے بعض سیاق سے لیا ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے الذی وضح لنا بالأدلة القوية انه يجوز للنبي صلی اللہ علیہ وسلم الخلوة بالأجنبية، اور وجہ یہ ہے کہ خلوت کی ممانعت وسوسہ شیطانی کی وجہ سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہو گیا، حضور نے فرمایا فلا یامرنی الا بخیر. چلیے، ہمارے گھر کی بچیاں دھپڑے بجا رہی تھیں، چلیے اور بد کے دن ہمارے شہید ہو جانے والے آبا پر ندبہ کر رہی. یہ چھوڑ دو، اور پہلے جو اشعار تم پڑھ رہی تھی وہ پڑھو. بعض روایت میں حضور نے فرمایا کیا تمہارے میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا اتینا کم اتینا کم فحیانا فحیوکم ولو لحنت تسمرا لم تسمن حضاریکم ولو الذهب الاحمر ما حلت وادیکم. چلیے، بس امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے مہر کا مسئلہ بیان فرمایا ہے اور تین مسئلے بیان فرمائے ہیں. نمبر ایک، مہر واجب ہے، اللہ نے اس کا امر فرمایا خاتم، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. نمبر دو، مہر کا اقصار جائز ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعَاتَيْكُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، البتہ مستحب یہ ہے کہ اقصار نہ کیا جائے، حضور نے اقصار مہر کو پسند نہیں کیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اقل مہر معین کی مقدار معین ہے، یہی امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابو الصلاح اور جمہور علماء کا مسئلہ ہے. ایک دوسری جماعت کہتی ہے اقل مقدار متعین ہے، پھر اس کی مقدار میں اختلاف. ربیعۃ الرائے کہتے ہیں اختلاف، اوزائی اور انوا کہتے ہیں اختلاف، اور امام مالک سے منقول ہے رب دینار، اور ایک روایت میں فرمایا تین درہم، بعض کہتے ہیں رب دینار تین درہم کے وزن میں، اور ابن شبرما کہتے ہیں پانچ درہم، امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف و محمد کہتے ہیں دس درہم، نقلی بیس کہتے ہیں، ایک روایت چالیس کہتے ہیں، ایک روایت میں ایک رتل ذہب کہتے ہیں، سعید بن جبیر پچاس کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی نص صریح معتمد نہیں. مالکیہ نے تو اس بات کو محفوظ رکھا کہ یہاں بزا کا معاملہ ہے، لہذا اس کے احترام کا اظہار یہ سرقت پر قیاس کیا جائے. جب روپے دینار میں ہاتھ کٹ جاتا ہے تو مہر کا کی مقدار بھی روپے دینار ہونا چاہیے، اور حنفیہ نے یہاں ایک دلیل پیش کی, وہ کرتے ہیں حدیث میں ہے لا تزوج النساء الا الاخفاق ولا مہر اقل من عشرة دراہم رواہ القری ادار قطنی من بیت, لیکن اس کی سند میں مبشر ابن عبید جو متروک راوی ہے اور یہ حدیث محدثین کے اصول پر باقی ہے. حنفیہ نے میں سے علامہ ابن حمام نے اقل مقدار مہر کے اس بات کے لیے ایک حدیث تلاش کر لی. کہتے ہیں ابن ابی حاتم کہتے ہیں حدثنا عمرو بن عبد اللہ الاودی عن عباد ابن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت جابر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا مہر اقل من عشرة دراہم. ابن امام نے حافظ ابن حجر سے نقل کیا ہے انہ بہاد الاسناد حسن ولا اقل من, اور شیخ برہان الدین حلبی نے فرمایا قال البقوی انہ حسن. اللہ عالم ابن ابی حاتم کی کس کتاب میں یہ حدیث ہے. بہرحال اگر یہ حدیث ثابت بھی ہو تو اس سے شرط نہیں ثابت ہوتی, شرطیت نہیں نکلتی ہے, اور حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ اطلاق قرآن کو خبر واحد سے متعلق کرنا جائز نہیں. لہذا اس حدیث کے ثبوت کی شکل میں بھی مہر کی مقدار 10 درہم کو بحد شرط قرار دینا صحیح نہیں. البتہ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں بحد واجب ہو سکتا ہے, قرآن سے نفس مقدار کا ثبوت ہوتا ہے اور خبر واحد سے وجود کا ثبوت ہوتا ہے. جیسے احناف کہتے ہیں اصل قرآن قرآن سے ثابت فرض ہے, اور فاتحہ کی فرضیت خبر فاتحہ کا ثبوت خبر واحد سے اس کے واجب, لیکن میں مسئلہ قرآن میں بتا چکا دنیا کے حدیث کے سب سے بڑے امام امام بخاری نے لا صلاۃ والے حدیث کو متواتر کہا, لہذا خبر واحد کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں, کیونکہ اہل فن فن سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. انتار المال تفصیل چلیے اللہ کے بندے چل بس امام بخاری نے عقل میں اور ملی کوئی مقدار مقرر نہیں کی, کیوں اور سن کے سریرہ میں کوئی تحدید واری نہیں. چلیے بشاشت العرس فتحبہ کے ساتھ اثر اور حسن, شادی کا اثر اور اس کا حسن. چلیے خوشی ایک عورت سے آپ نے شادی کی ایک نوات ذہب پر. نوات کی تعین میں اختلاف ہے. حضرت امام شافعی اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ نوات ربع نشت نام یعنی 5 درہم کا, اور نشت نصف اوقیہ کا نام ہے. یہی خطابی نے بھی فرمائی اور قاضی زیاد یہی خطابی نے بھی فرمایا ہے کہ نشت 5 درہم کا ہوتا, اور قاضی عیاض نے یہی اکثر علماء سے نقل کیا. یہاں اور یہی قول علامہ موفق ابن قدامہ نے مبرد اور اسی طرح سے اور بعض دیگر علماء سے نقل کیا امام احمد سے منقول ہے کہ نواب پانچ درم اور سلسلے درم کا نام بات کہتے ہیں پانچ درم اور ربع درم کا نام نصف درم کا نام اور بعضوں نے کیا ہے پانچ درم اور ربع درم اور مالکیہ کہتے ہیں بعض مالکیہ کہ نواب اہل مدینہ کے ربع دینار کا نام ہے تبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے اس میں فضا وزن ربع دینار آیا حافظ ابن حضرت اسقلانی کہتے ہیں روایت اس قول کی تائید کرتی ہے امام محمد نے موطا میں جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے نواب تصدیرم کا نام ہے اور یہی بات صاحب بدائے نے ارشاد فرمائی لیکن ان کا قول صرف مبنی برزن ہے مستند بدلیل قول اول ہی راجح ہے چلیے یہ ترجمہ دو مسائل پر مشتمل ہے ایک ہے قرآن پر شادی کرنا یعنی تعلیم قرآن کو مہر بنانا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے ابو حنیفہ و مالک کے یہاں جائز ہے امام احمد ابن حنبل کی دونوں روایتیں ہیں امام بخاری جواز کے قائل ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واہبہ کے قصے میں ارشاد فرمایا تھا زوجنا تھا بما معک من القرآن جو جو انکار کرتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کی خصوصیت ہے تحاویہ بھری ابن بھی زید وغیرہ نے یہی جواب دیا ہے اور تحاوی نے یہ لیس ابن سعد اور ابو داؤد بھی مقبول سے نہیں کیا اور اس سلسلے میں ابو النعمان ازدی کی ایک روایت ایک حدیث بھی نقل کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کا ایک قرآن کی ایک سورت پر ایک عورت کے قرآن کی سورت پر نکاح کیا اور بعد مہرن لیکن ابن حضر کہتے ہیں یہ روایت مرسل ہے موضوع ہے نعمان اور راوی ابو ارتجا فارسی دونوں کہتے ہیں اس پر اشکال یہ ہے کہ تبرانی ابو علی مستن وغیرہ نے ابو نعمان رضی کو صحابہ میں ذکر کیا اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے بھی ان کو صحابہ میں ذکر کیا انہیں کسی روایت کے بنا پر کیا ہے اور روایت ابو القدا فارسی کی جہالت کی وجہ سے ثابت نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے وہ بغیر صداق ہے بغیر صداق بغیر مہر کے نکاح کی دو قسمیں ایک صورت تو یہ ہے کہ مہر کا نکاح میں تذکرہ نہ آئے یہ تو بھی رجما آ جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مہر کی نفی کر دی جائے حنفیہ حنابلہ کے ہاں تو نکاح ہو جائے گا یہ شافعیہ کیسا بعض شافعیہ کہتی نفی کی صورت میں نکاح نہیں ہوگا صاحب ہدایہ نے یہی امام مالک سے نقل کیا امام بخاری کے نزدیک بغیر ذکر مہر کے نکاح ہو جائے گا اور اگر اس کو التزویج علی القرآن کی شرح قرار دیا جائے تو پھر کہا جائے بخاری کہتے ہیں آدمی قرآن کی تعلیم پر بغیر کسی مہر کے نکاح کر لے یعنی مہر تو جائے تو اس صورت میں بغیر صداقت سے صداقت مالی کی نفی مقصود ہوگی. صداقت مطلقاً صداق کی نفی مقصود اور یہی اقرب معلوم ہوتا. چلیے رفیہ رائے, یہ را امر کا سیوا ہے, را یر آ سے بال فتح. امام بخاری رحمت اللہ جیسے مقصدین ہیں لوہے کی انگوٹھی اور سامان کو مہر بنانا جائے. روحے کی انگوٹھی کا مسئلہ تو ہوا کہ قصے سے مسلم ثابت کیا اور عروج کا مسئلہ استدلال نے ثابت کیا ہے. علامہ ابن رشد نے لکھا ہے جو چیز مملوک ہو سکتی ہے اور کسی چیز کا عوض بن سکتی ہے اس کو مہر بنا نہ جائے. اگر مہر میں کوئی مال تو بھائی اتفاق نہیں ہوگا جائز ہے, اور اگر منفعت ہو مثلا مجرب پر کوئی کام تو اس صورت میں انہیں سلاست جائز دیتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ منفعت حر کو عوض مہر بنانا جائز. مثلا شادی اور شرطی خاوین اپنی بیوی کی بکریاں چرائے تو یہ جائے. امام بخاری نے منفعت سے کوئی تعارف نہیں کیا, ممکن ہے وہ اس کو مہر بنانے کو صحیح نہ مانتے ہیں. واللہ اعلم. اب امام بخاری اللہ کا مقصد یہ ہے کہ نکاح میں ایسی شرطیں نکام جس میں عورت یا اس کے اولیاء کی منفعت ہو اور اس کی ممانعت جس میں نہ جائے. یہی حضرت امام اوزائی ہیں اسحاق کا مسئلہ. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں نکاح میں جو شرطیں لگائی جاتی ہیں تینوں قسم, نمبر ایک وہ امور جو مقتضیات عقد میں سے ہیں جیسے سکنا نقطہ, یہ تو بالاتفاق معتبر. اس پر جمع فریق اول نے اعتراض کیا کہ یہ تو لوازمات نکاح میں سے ویلا سبق سے سبق ملا بے لوازم بھی, اس لیے نہ اس کے اشتراک کی ضرورت اور نہ حدیث کو اس پر محمول کر سکتے. نمبر دو وہ شرطیں ہیں جو حدیث کی روح سے ممنوع ہیں, جیسے کوئی عورت یہ شرط لگائے کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو یہ ناجائز. حدیث پاک اس پر تو محمول ہو نہیں سکتی کیونکہ حدیث نہیں, حدیث باب اس پر محمول نہیں ہو سکتی. اس کی وہ شرط بیان کی گئی جس کا ایفا مطلوب و معمول. تیسری قسم ان شرائط کی ہے جن کے ماں سوا جمہور کہتے ہیں کہ یہ شرط جائز نہیں ہے, اور امام بخاری امام احمد جواز کے قائل, اس لیے کہ جب پہلی شرط لوادی میں عقد, شرط کی پہلی قسم لوادی میں عقد میں سے ہے تو اس کو شرط بنانا بے فائدہ ہے, اور دوسری قسم ممنوعات میں سے ہے تو اس کو یہاں پر مراد لینا غلط ہے. اللہ محالہ جیسے باب ہے، تیسری بھی قسم پر محمول کیا جائے گا. حق یہ ہے کہ اس مسئلے میں حنابلہ کا قول السقب الحدیث اور اقرب السنا ہے، اور اسی کو بخاری میں تیار کیا. وقال عمر مقاطع الحقوق الشروط، یہ اثر کتاب الشروط میں آ چکا، میں وہاں بتا چکا. اخرجنی سعید منصور، مطلب یہ ہے کہ شرط پر انسان کے حقوق باقی نہیں رہتے ہیں، آدمی اپنی شرط سے اپنے حق کو ختم کر دیتا. اس سے معلوم ہوا کہ شرط کا اعتبار ہے، لیکن حضرت عمر ہی سے الغائے شرط کی روایت ابن وہب نے نقل کی ہے. ابو عبید کہتے ہیں عمر کی روایات کے ساتھ پیدا ہو گیا، اور حضرت علی کہتے ہیں شرط اللہ شرطہ، لہذا عورت کی شرط کے بعد مگر یہ مسئلہ ایک خاص قسم کی شرط سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک آدمی نے عورت سے شادی کی اور شرط کی کہ تجھ کو تیرے گھر ہی پر رکھوں گا، تم لے لینا. اس کے بعد اس کو کہیں منتقل ہونا تھا، تو حضرت عمر کے یہاں مسئلہ پیش کیا. انہوں نے فرمایا مقاطع الحقوق عند الشروط، لیکن دوسری روایت بتایا شرط ثابت کر دیا. علی کہتے ہیں شرط اللہ کا مشرق اللہ کا حکم ہے، اس کے نہیں میں سکم تم، اس لیے جہاں قابل رہے گا وہیں اس کی بیوی بھی جائے گی. میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص مسئلے میں اختلاف تعارض ہے، اس میں ابو عبید نے فرمایا ہے کہ عمر کے قول میں تضاد. میرا مصداق ابو العاص ابن ربیع اسماء علیہ کی مساہرت ہی ان کی تعریف فرمائی دامادی کے نواہنے میں. حدثنی وصدقنی ووعدنی فوفالی، حضور سے سچ بات کہی اور زینب کے بھید دینے کا وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کر دیا. چلیے سب سے زیادہ لائق ایفا وہ شروط ہیں جس کے ذریعے تم فروض کو اپنے لیے حلال کر دیے. ان شروط کا بیان جو نکاح میں نہ جائے ابن مسعود کے قول سے اس کی وضاحت کی ہے. قال ابن مسعود لا تسترق المرأة کلا پڑے، اور اگر اس طرح کی شرط لگائی تو شرط باطل ہو جائے گی، نکاح صحیح. اتنے دیر زبر لگا پھر بھی آپ نے اپنی طرف سے تحقیق کر دی. تاکہ الٹ لے اس کے پیالے، عورت کیوں طلب کرتی ہے تاکہ جو اس کے پاس پہنچے اس سب میرے پاس آ جائے. چلیے متزوج کے لیے زردی لگانا جائے. لفظ صفت جب بولتے ہیں تو خلوق مراد لیتے ہیں عادتاً، تو گویا امام بخاری نے خلوق کا جواز یاد کیا، لیکن خلوق میں زعفران کو رضا اور زعفران سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرد کو منع فرمایا ہے. تو اب اس صورت میں امام بخاری رضی اللہ عنہ کے مسلک پر بھی کہا جائے گا، بخاری یہ سمجھ رہے ہیں کہ عروض ممانعت سے مستثنا ہے، اور مالکیت مسلک پر یہ کہا جائے گا کہ ممانعت کا تعلق بدن سے ہے، کپڑے سے نہیں ہے، اور جمہور علماء کے مسلک پر یہ کہا جائے گا ممانعت سے پہلے کا قصہ، اور اگر ممانعت ہو چکی ہو تو ممکن ہے کہ انہوں نے خود نہ لگایا ہو بیوی کی طرف سے، ان کو لگ گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ممانعت کو تنظیم پر محمول کیا، یا بس خوشبو کے حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا بطور خوشبو کے لگایا، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے والغیب من اللہ، باغ بلاد میں دلہا کو زرد رنگ سے رنگنے کا دستور ہے، اس سے اس کے بدن میں جمالیت آ جاتی ہے، ممکن ہے کہ وہ خاری نے اس کی طرف اشارہ کیا، مگر جس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ جہاں کے بخاری رہنے والے ہیں یہ علاقوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، وہاں اس غرض سے زرد رنگ لگایا جاتا ہے، بخاری جہاں کے ہیں اس کے سارے اطراف میں حسن ہی حسن ہے، سب لوگ سفید فام ہوتے ہیں، اس لیے زردی حسن کی غرض سے لگانے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی، آحشہ وغیرہ سکتا ہے ایسا ہوتا ہے، بہرحال ہم نے اپنے بچپن میں ہندوستان میں یہ باتیں دیکھی ہیں، اس لیے ذہن ادھر گیا، مگر ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے. وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن حميد الكبير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن جاءه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه اثر سكرا فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه تزوج امراه من الانصار قال كم سكت اليها قال بها بن وائل بن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سكت اليها كتنا چلایا تم نے اس کی طرف یعنی مہر کتنا دیا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولد بي ولد شاب فبسم الله الرحمن الرحيم یہ باب میرا ترجمہ اس میں جو مصنف نے روایت ذکر کی ہے اس میں سترت کو ذکر نہیں، تو گویا یہ بتا دیا کہ سترت مباحات میں سے ہے، لازمات میں سے نہیں ہے، لوازمات میں سے نہیں ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قول من النبي صلى الله عليه وسلم لزينب فاوصى عن سنين خبزا فخرج كما انه اذا تزوج فاتى حجرا اوصى المسلم يعني خوب كشادي سسف الطلاع الكريم فاتى حجرا ومحل المؤمنين يدعو يدعو نفس من سلف فرار جنب فرجع على علي اخبرته او اخبر في قلوبهما وبالاسم على ذلك المؤمنين لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كيف يدعى للمتزوجين حديث باب بلال کرتی ہے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کی جائے اور کہا جائے بارک اللہ لکا. سنن کی روایت میں حضور نے شادی کے موقع پر فرمایا بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکما بخیر فی خیر. علامہ موفق نے لکھا ہے متزوج کے لیے یہ دعا کرنا مستحب ہے. شادیاں ہوتی ہیں کون یہ دعا پڑھتا ہے؟ چند مولوی پڑھ دیتی ہیں. ایک صاحب آئے تبلیغی کہنے لگے کہ کیلا چھیلنا کیسے سنت ہے، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے نماز میں بیٹھنا کیسے سنت ہے، ہاتھ کیسے رکھنا سنت ہے، سجدے میں ہاتھ کس طرح رکھا جائے گا، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے. تم تبلیغیوں نے غیر ضروری چیز کو ضروری بنا لیا، غیر اہم کو پکڑ لیا اور اہم سے کر لی. یہ کیا شیطان کا فائدہ ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ سے ادنا کی طرف لاتا ہے نیکوں کو، اور پھر آگے لے جاتا ہے. یہی یہاں چلیے شادی میں بس سوہارے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ مختلف مسئلہ ہے. اور برکت کی دعا کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، حالانکہ مسئلہ عجائبات ہیں. اس کا سبب سنت سے غفلت اور اس کا عدم اہتمام. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم رہا رات رحمان کے اپنے حضرت ابراہیم قال ما هذا قال تزوجت ما على رجل على رجل ما هذا من ذلك قال قال الله قال هو رب شاعر اور اس نے اعلان کیا کہ نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عائل بن سعد بن يمين الروسا وللعروسی. امام بخاری نے یہ بتا دیا شادی کرنے والے کے لیے برکت کی دعا کی جائے. اور یہ بتاتی ہوں کہ جو عورتیں دلہن کو آراستہ کر کے خاوند کے یہاں بھیجتی ہیں اور خود دلہن کے لیے بھی اسی طرح آراستہ کر کے بھیجتی ہیں، ان کے لیے بھی اور خود دلہن کے لیے بھی دعا کی جائے گی. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عائشہ کی رخصتی ہوئی تو انصار کی کچھ عورتیں کہنے لگیں علی الخیر والبرکہ علی خیر الطائر. انہوں نے یہ دعا ان لوگوں عائشہ کے لیے کی اور ان عورتوں کے لیے کی جس نے ان کی ماں کو داخل کی جنہوں نے عائشہ کو آراستہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. وبه قال حدثنا عمر قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت بدبخت دو مر جا کے زندگی گزر گئی تھی کشما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. ارے احمق قالت پڑھ عن عائشه قالت مردود تجھ کو کچھ نہیں آتا میں نے کہہ دیا. عن عائشه قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنها کبھی نہ پڑھنا بہت گناہ کا عمل ہے بدبخت کہنے کا. چل بس یعنی وقعتی علی الخیر والبرکہ، تم خیر و برکت پر پہنچی ہو اور بہترین نصیب پر پہنچی ہو. یا اللہ تم کو خیر و برکت کا قرین بنائے اور تمہارا نصیبہ بہتر کرے. چلیے اسی صورت میں اس ترجمے پر کی صورت میں حدیث مصنف کے ترجمے کے مناسب ہوگی. چلیے آج بہت تکلیف ہے، چائے لے مجھے پینا گرم لا سمجھے سمجھے درد ہو رہا ہے سمجھے. چلیے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی کو جہاد اور پیش ہو، ایک گھر شادی ہو چکی ہو، رخصتی کا مسئلہ اگر پیش ہو اور وہ چاہتا ہے جہاد میں جانے سے پہلے بنا ہو جائے تو سنت میں اس کے فعل کی اصل موجود ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی فارغ القلب ہو کر جہاد میں شریک ہو. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن مبارك عن معمر بن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بزار في يوم النبي ان قال لقومه لا يتبع علي رجل ملك بزام راني وهو حجه كر لي بزام حجه كر بزام راني وهو يريد ان يبني لنا ولم يبني لها وبالاسناد الى ابي المؤمنين الذي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من بنى تكتب راسي وهي بنت تسع سنين. فرماتے ہیں 9 سال کی لڑکی سے بھی اگر بنا کیا جائے تو جائے. ممبنا کہہ کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ قائل عامہ ہیں، بڑھ کی بانی اور اسی طرح سے لڑکی کے حال کو دیکھا جائے گا. اگر شادی ہو گئی ہو اور خاوند رخصتی کا مطالبہ کر رہا ہو تو کس وقت اس کو رخصت کیا جا سکتا ہے؟ امام احمد اسحاق کہتے ہیں جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو پھر رخصت کر دینا چاہیے. اور باقی امام فرماتے ہیں اگر لڑکی میں دماغ کے برداشت کی طاقت ہو تو اس کو رخصت کر دیا جائے اور نہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ اور یہ عمر کے قائل ہوں، لیکن یاد رکھو جو بھی 9 سال کی لڑکی کی رخصتی کا قائل ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لڑکی اس قابل ہو کہ وہ خاوند کے یہاں رخصتی پہ جا سکتی ہے. اور اگر محل کو حصہ کمزور ہو تو پھر 9 سال کی لڑکی کی کیا بات ہے؟ بڑی ہو جب تک مسئلہ محل غور ہو جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہا کی 9 سال میں رخصتی ہوئی اور 9 سال کی عورتیں قابل ہوتی ہو جاتی ہیں. حسن بن صالح کا قول کتاب الشہادات میں آتی تھا رائے تو جدتن بنت 21 سن. یہ اسی وقت ہوگا جب 9 سال میں شادی ہو اور 10ویں سال لڑکی ہو جائے, پھر اس لڑکی کی 9 سال میں شادی ہو جائے اور اس کو 10ویں سال لڑکی ہو جائے. اور بھی دوسرے علماء نے 9 سال کے اوپر شادی کر دینے پر اولاد ہو جانے کا تذکرہ کیا. غالب امام بیہقی نے بھی اس طرح کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. اور چند سال پہلے اخبار میں یہ شائع ہوا تھا امریکہ میں ایک لڑکی کو 4 سال میں لڑکا پیدا ہو گیا. اگر امریکہ میں ایسا قصہ پیش آ جائے تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا. اور پیغمبر اسلام اگر تعلیم اور دین سکھانے کے لیے ایسا عمل کریں تو اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. یہ سب قرباتی اور عداوت اسلام پر ناشی ہے. چلیے باب البناء یعنی رخصتی کے لیے کوئی گھر پر قیام ضروری نہیں, سفر میں بھی جائے گا جی. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ صفیہ ام المؤمنین یا وادی جب پردہ ڈال دیا تو معلوم. چلیے